gennel len ma ci sen bir 12 responsable ño xamne ñom ñoy nek ñoy responsable ci groupe ci yeen pour yeen ñep nek ñi nga xamne ñoy nek sen garant li yakunu ala qawmihim bima fihim gil ñom ñoy representer sen ñoon ndax li ne ci ñom nak dañuy am lo xamne ñeneen ñi duñu ko am nuqaba'u yi lolu tax ñu leen di fal dañuy am spécificité bo xamne moy tax luñu gënalé képp ku dul ñom mo tax ñu fal leen ñu nekk ñi nga xamne ñoy représenter ñu représenter munafa akhraju minhum 12 naqiban 9 min al khazraj wa 3 min al aws mu daldi génné ci ñom ñom ñu daldi génné ci seen bir 12 naqib 9 yi bokku ci wa khazraj ñetti bokku ci wa aws 9 yi ci wa khazraj lañ bokku ñetti ñi bokku ci wa aws muy 12 ñoñu inshallah dinañ wax ñoy ñan waye pour continuer riwaya bi indi nako mais dinañ ci ñew ci mujju gi buñu paré après bu ko défé buñu jéxalé tarjuma sayna al-bara ibn ma'rur duggalé ci ñoñu ñeñ fa lit ñeñu fa lim ñi bokku ci ñom te defu ñon sen tarjuma inshallah ñu défalé imam ibn ishaq mu ne فحدثني عبد الله بن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنقباء انتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفاله الحواريين لعيسى بن مريم وانا كفيل على قومي يعني المسلمين قالوا نعم امام ابن اسحاق من نتلينما Abdullah ibn Abi Bakr di serignum rahmatullah alayhima moy mursalun sahih mun anna rasulullah ken yonent bi alayhi salatu wasalam neena ñooñu nga xamne mom lañ tannon di 12 yoyu ne len yeen par rapport ak seeni ñooñ yene ñi nga xamantene yene ñiñu responsabiliser ci ñoom yene seeni responsable comme ñi xawar yu ne nekk won par rapport ak sayna isa muy ñooñu wa id qala isa ibn maryam lil hawariyin ñooñu non muy wax suratu maida ak suratu safi man am li nan man ansari ila allah ana kan momay dimbali ñu ah dima dimbali ci borom bi qala al hawariyuna nahnu ansarullah moy ñooñu mune ñom li ñu meloon ci sayna isa radiyallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu yeen loon ngeen mel ci man ta man nak may ki nga xamne may responsable may ki yor mbiru julit ñi moy al muhajiruna fi ñu nako wax ñu nako waaw legi imam ibn saq mune bi nga xamantene ni ci lañ wax jaayante bi non من وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عاصم بن عمر بن قتادة رحمة الله عليه أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة ابن نضلة ابن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل قالوا نعم قال فإذ قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتم فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف أه؟ imam ibn ishaq muné benen serignam bin asim ibn umar ibn qatada moko netali ne ko ñom wa ansar yi bi nga xamantene ni ci lañ jaayante ak yonnentibi alayhi salatu wassalam ci guddi gogu non Al-Abbas ibn Nadla dafa jog mom gison nañ tarjumam radiyallahu ibn Ubad ibn Nadla radiyallahu anhu biñu démé avant ñuy sélé accord yi di d'accord que ni mbir yi d'accord nañ ci li yonnati ma lay saatu sam di jaayante ak ñom mune len ta mom muy Al-Abbas bobu di akhu bani Salim ibn Auf di mbok wa bani Salim ibn Auf ne len ya mashar al-Khazraj نلين ين بوكو وا خزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل نلين مخ نخ خم نين انا كي كاو لام نين دي جايانتي غورغي كي مو يونتي مالاي ساتو سات استك تنير نين مسيو خم نين ا امبورطانس اك كي بورتيو جايانتي بي نين نارا جايانتي خم نين فيمو تولو ak limuy signifier gison nañ parti bi gison nañ ko biñuy def tarjuma mom munelen ndax kat yeena ngi ñu ne ko naam xam nañ ko mu leral len ko melni dal da nan xaram giina leral rek innakum yeen tubayunahu ala harbil ahmar wal aswad gis ngeen ngeen d'accord ci jaayante bi xam nga lu muy tekke moy ne yeen yeena ngi jaayante ak mom ci kaw xex ak arabi ak ajami minan nasi ci nit ñi moy ñi nek ay arab ak ñi nekul arab paré ngeen ngir xex ak mom lool lay tek ñaan jaayante ak mom égal paré na xex ak kisra qaisar kep ku mu doon mo xaw xes ñepp biladul hind wa sindi ñom ñepp paré na ngeen xex ak ñoo gaay xam ngeen lool fa in kuntum nak budé da ngeen nek tarawna annakum ida nahakat amwalakum musiba budene da ngay ne gis ne nak ah sen alal yi budene da am musiba bu ci dal ba sen commerce ak sen alal yaqu wa ashrafakum qatlun waye tamit mu dal ci sen ki numu tuddu sen commerce ak de aslamtumuhu moy sen kilifa yi boudé da am ndax li ñeen ko téy jaayante ak mom ak dé dikkel leen ci ndax ñepp leen songono ben yoon di xex ak yeen ba ñu bari di dé ci yeen boudé né bu lol xewé aslamtumuhu da ñeen koy livrer di faminal an kon livrer leen ko légui moy wax leen pré li al abbas ibn abdul muttalib waxon sank bi muy ubbi jotaay fa huwa wallahi in fa'altum khizyud dunya wal akhirah ma ngi wat ci yalla né bis bu ngeen ko livrer ndax da am ay seen alal yu nit ñi commencer yaq embargo le ndax lu ngeen ko yott lu ngeen ko fat waye di xex ak geen bay ray seen kilife yi ngeen dal di koy livrer mune maangi waat ne bu ngeen defee lol khizyu dunya wal akhirah moy gatchek adina waye moy gatchek al akhirah waye wa in kuntum tarawna annakum waafuna lahu bima da'awtumuhu ilayhi ala nahkati al amwal waqat lil ashraf fakhudhu monene nak waye budene gis ngeen ne di ngeen matal ci li nga xamne mom ngeen ko wo ne ko jaayante le nak ñun ñewal suñu dekk dinañ la protéger waye ci kaw lol ngeen te ko ala nahkatil amwal ci kaw perte moy ne c'est possible ngeen perte ñu rajax faagaagal seen alal yi yeb non yi dal di koy def waaw sen al yi wagne ko nak moy naqs wagnik sen moy ne la ngeen doon am sen kom kom nak bu doon croissance comme tay 5% de croissance ngeen doon am 5 points de croissance ngeen fat ko xamne ne monde bi neena terroriste la ñu dal di len embargo ngeen commencer dem ay 0 ki moins 1 mon len budene gis ngeen ni man ngeen ko di ngeen matal fat ko protéger ko comme ngeen di protéger sen bakkan seni dom ak seni soxna ci kaw seenu alal wagneeku ambar go buñu len man tek ak luñu len man xokatal wa qatlil ashraf meme bu ñoon bay ray seen kilifa yi te di ngeen matal li ngeen ko wax fa khuduhu kon jël len ko fa huwa wallahi khairud dunya wal akhirah bu ngeen ko defee nak malgré bi mi metti yeb moy geenu moy mbaxu adina al akhirah wala ah mu wax lol gaay ne ko qalu mbokam yi ne ko moy 74 yi 73 jigen la won goor ak deux jigen kenn kay wax ci ñom bi al abbas ibn ubad ibn nadla ñu ne ko fa inna na'khudhu ala musibati al amwal wa qatl al ashraf ñu ne ko ñun paré nañ ngir jël ko ci ak musiba bu man di dal suñu alal yi musiba bu mana feug suñu économie ñu nan ni yasrib agonise économiquement socialement ndax lan ñoo fat rasulullah alayhi salatu wasalam nangu nañu paré nañ wa qatlil ashraf même bu ñuy ray suñu kilifa yi paré nañ après ñu ne yonnati bi alayhi salatu wasalam fama lana bi dhalika ya rasulullah in nahnu wafayna qala al janna ñu paré comme si mbir mi selena dinañ gis ci riwaya sayna jabir bi amna kenen ku wax moy abu umama as'ad ibn zurara radiyallahu ta'ala anhu wa arda way ci version bi ñu nek moy bu imam ibn ishaq ta mu jele ko ci sayna kamb ibn malik radiyallahu an mu ne ko ñom ñu ne yonnati malay sar sab legi yow ndaw yalla li buñu matalé li nga dina ñu jaayante ko ak yow ñu protéger la comme ni ngay protéger ni ñu protéger suñuy soxna suñuy dom xam nga wax na la né ci bay'a bi fi ni bu sayna jabir bi nek ci musnad imam ahmad ak al bayhaqi mo gina leer dinañ ci ñew inshallah mo gina détaillé nako non sayna ubadah ibn samit gisoon nañ ko ci jota yewes way amana ñu tudale ko budé jar nako ñu ne ko wa legi buñu d'accordé buñu matalé lolou nga ñu jaayante ak yow lan lañuy am mo ne len al janna ak janna ngeen di am qalu ñu ne ko obsut yadak talalal sa loxo yow yonnati ma lay saatu sa fa basata yada mu talal loxom fa bay'uhu ñu dal di jaayante ak mo lolou la jaayante bi ci riwaya bi am nonu la ci riwaya imam ibn ishaq dal di ënde li nga xamantene ni mom la yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di jaayante ak ñom amna tamit yenen riwaya yo xamantene bu sayna ubalat ibn samit bi ñu gissone ko mom nañ ko jël doore jël riwaya bu imam jabir ibn abdullah bi radiyallahu anhu bañ ko guddal mu nekk ci dala'ilun nubuwa muy hadithu sayyidina ubadah ibn samit gissone nañ ci yu bari defon nan tahrij bi tamit jamono yoyu moy riwaya yo xamne yu deugar lañ mom imam al bayhaqi ci yonam mu jele ci sayyidina ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu mun inna bay'ana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wat ta'ati fi an-nashati wal kasal wan nafaqati fil 'usri wal yusri wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar وعلى ان نقول في الله لا تاخذنا فيه لومه لائم وعلى ان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم علينا يثرب بما نمنع به انفسنا وازواجنا وابناءنا ولنا الجنه فهذه بيعه رسول الله التي بايعنا عليها imam riwaya bi imam ku melni ki imam ibn kasir bimuko ënde jele ko ci dala'ilun nubuwwa bu imam al-bayhaqi dane وهذا اسناد جيد قوي ولم يخرجوه موم من امام ابن كثير رحمه الله بم الحافظ ابن كثير بم كو اندي من لي دي سند لا بو خامني بو باخ لا واي بو دغر لا تك قوي واي نيوم генنو نكو موي بوروم تيري يله امام البيهقي رحمه الله كون تي روايه مجار تي سيدنا عباده بن الصامت mune ñun dañu jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ala sam'i watta'a fi an-nashati wal kasal dañu jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci deg ak top mo xam sawar nañ mo xam tayel nañ والنفقه في العسر واليسر واي دانيو جايانتي يونتبي عليه الصلاه والسلام تي كاو لان دي ديبانسي تي يونو يالا مو خا ميتي لا جامونوي ميتيت يو خامني كوميرسي دوخول دك بي ميتينا واليسر ولا بو ميري دا فا يوم كوميرس بي نيه ولا مو نقاري jaayante nañu mom deuxième point que ginnaw deg top ci mo xam ñu sawar ak ñu tayel benen bi moy ñuy dépenser ci lu metti jamono yu metti wala jamono yomb yomb benen ñettel point wa ala al amr bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar waye ñu jaayante mom alayhi salatu wassalam ba legi ci guddi gogou di diglé ñek tay téralu bon fuñu fekk lu bax diko diglé fuñu fekk lu dul nonu ñu dal dikoy téré lolo tax ci tarjuma am nga riwaya bi sax lool fofu lay wax sham ba neen dañu romb ay gi yu am sangara mu dal dikoy tour fa kharaqaha mu dal dikoy lak kay rawaya khumur mu dal di len lak yeb ba paré wax len li lañ jaayante won kon ñettel bi ñu jaayante ak mom ci diglé ñek lu baax tay téré lu bon ñettel bi wa ala an naqula fillahi la ta'khuduna fihi lawmatu la'im ñi wax ci yalla yalla rek tax ta kenn ngañuk aji ngañnaate kum man di doon duñu japp du tax ñu wañi un yota ci li deug ji ñi wax ah non kenn manula té pak ci put la wax dañuy wax liñuy wax nga bojju ñuko ñu jeex waw kenn mo ñu téré wax deug ci yalla ah non aji ngañ ñaaté nak suñu der sara xena nañ ko boba bañu jaayante xala isaak wa sa ndax kuy dulin mom da nga li bokku na ci nga wuri ñeuk ka def moy sara xesa der saraxeko dinañ gi sahaba bu yeme insha Allah ta ghazwat tabu Allahu akbar kon muné lol duñu ngañnaté ak aju ngañnaté gu man di doon duñu japp ci Allah non nañ wax luñu neex mais du téñu ñuy wax deug day wax Yalla li Yalla bëgg wa cinqi wa ala an nansura rasulallah sallallahu alayhi wa sallam idha qadima alayna yasin cinquième ñu dal di dimbali yonnent bi alayhi salatu wassalam buñu dikkele yathrib buñu wé yathrib ñu dal di koy dimbali waaw jappalé ko dal di koy dimbali lolu moy lan lolu moy cinquième point bi ci li nga xamantene ni mom lañ jaayante bu ñu yaatrib ñu dal dikoy dimbali dimbali ko ci lan bima namna'u bihi anfusana wa azwajana ci li nga xamne mom lañuy dim kom ni ñi dimbele suñu bop ak suñu soxna yi wa abna ana ak suñu doomi mel ni ñu ne ko wa lool bi ñen ko waxe lan la leen wax mune walanal janna bu ñu defee li yep matal ko ñu am aljana mune fa hadhihi bay'atu rasulillah التي بايعناه عليه عليها من لي ما moy jaayante bi yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni mom lañu jaayante won ak mom goudi gogou moy laylatul isra'il bay'atul aqaba legi ñu daldi ñew ci riwaya sayyidina jabir ibn abdullah ba legi di wax ba legi ci jaayante bi mom sayyidina jabir radiyallahu anhu waxna leena mom riwayam ko melni imam ñom imam ibn hajar ak yoy dañ ne dané ak imam al bayhaqi dané mom rawahu ahmad ci al fath ahmad ak al bayhaqi bi sanadin hasan mom dané sanad bi dafa hasan lolu la imam al hafiz ibn hajar rahimahullah dal di wax ci al fath kene riwaya bobu bu hasan la ndax lol la munew wa inda ahmad bi isnad hasan wa sahahahu al hakim wa ibn hibban an jabir munew ci riwaya imam ahmad bi ci sanad bo xamne bu hasan la imam al hakim mom dal dina koy weral ak imam ibn hibban imam al hakim ibn hibban an jabir jelo ko ci jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhu warda riwaya bobu nak amna ñune tamit bu sahih la amna ñune sahih la ne dafa jaar ci ndax riwaya bi imam ahmad no tuddu mo ngi jaar ci abu zubair de muhammad ibn muslim ibn tadrus al makki رحمه الله مم مكو جله سي سيدنا جابر بن عبد الله مي موم داني عن جابر بن عبد الله لول نك نخ روايه بوبو نونو داني غيس ني ابو زبير داني عن جابر تا ابو زبير دي محمد بن مسلم بن تدرس بوبو en tout cas li borom xam xamu al ilmul jarh wa ta'dil dañu wuté ci mom wayé li nga xamantene ni moy li ñu muju japp moy ne saduq la ku deggu la dañuy nangu ay kiwom wayé bu déné dafa def an ana moy tadlis amnañ wax moy liñu mujju ki lay wax ni kené hadith bobu du wër suf budene imam al-lays mo jëlé ci mom di al-lays ibn sa'd nekkon mbokk imam malik bobu di imam ahli misra ta nga xamantene ni madina la nekkon après mu dal li fay joggé dal di dem ci misra nek fof mom dafa ne an ta borom xam xam yi hadith yi en tout cas li mujjé ki dañu liñu teunk quoi moy pour mo final bi kene bu defé an bu an ana ci jabir fe jaarul ci sayyidina yallays ndax lan ndax allays neena rahimahu allah imam lays neena man dama ñew ci muhammad ibn muslim ibn tadris de abu zubair ma ñew ne ko mu jox ma ay ab ñaari ki ñaaru téré qurasa yu mag yoyu yo xamne ay hadith rek la ci def ay hadith rek la neena ma jël affaire yi dem ba ci buntu bi sama xel delo mané xaar mu ñëwaat né ko est ce que li nekk fi ni yépp ci liñ ma jox ni hadith yi nga xamné tay cyallal la ba ci sey serigne yoy ga ci ay hadith yonnentou ma lay sar sa est ce que yépp ya ko dégg mu né ko yenn ni dama ko dégg yenn ni déggu mako directement mu né ko wan ma yi nga xamanteni ni ñom nga dégg mu wan ko yimu deg mu ne mom yimu deg rek lay riwaye ci mom yimu ko ni yi mom mako deg mom lol motax ñu ran la budé né dafa def han tamu jaar ci yoonu al-lays ibn sa'd bu boba day deugar ndax lan mom mo defon lol ñew ne ko ta da ko watlo ci kaaba gi dañu nek ci kaaba gi lañ newon pa ay wat ci kaaba gi wat mom wat la rek yalla mom mo bobu fo nek wat noy kaaba gi lañ dajje lañ newu won muneko mu watlo ko ñetti yoon ndax bir yi ya ko deg wan ma yi nga deg gis nga rigueur biñ amon entre talibé serigne ñuy watlo serigne bi ndax la mais hadith yerennt bi la ay sa tos amu n'importe quoi bañu nan mom luma wax rek baxna ndax moy serigne bi dede dañuy set ndax liñ wax di djub nam djubut mais abou zubair talibé jabir ibn abdullah radiyallahu anhu imam lay sene ko kon mu watlo ko serigne bi wat ne ko man yi la deg motax bu jare ci allah mu ne an an yoy graw ndax dañuy xamne bobu lañu tudon daw moy mu am ay intermédiaire yo xamne degeeruñu dotu ci am bon riwaya bi nak lol mo ci ki bi même bu de ne borom xam xam yi rahmatullah alayhim epp ci ñom dañ nan wa isnaduhu sahih sanadam bu deugar la lolou moy li nga xamne dal moy demone ci ki bi kon man nañ ne ndax jaarul ci imam ki jaarul ci sayyidina kiñ la wax sank al-lays imam al-lays waye ñom imam ibn hajar ak ñi ñep dañoo attene hadith bobu jallna kon amna ñu ne sahih la am ñu ne hasan sayyidina jabir ibn abdullah kon legi lan la wax mom sayyidina jabir mun inna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam labitha 10 sinin yatba'u an-nas fi manazilihim majanna walla mijanna wa ukaz wa fil mawasim biminan yaqul من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة من ينتبه عليه الصلاة والسلام دفا passé des birmak 10 ans di top nit ñi ci seen dalu way yi ci majinna wala mijanna wala majanna di foar bobu ak hukaz marché yoyu waxon nañ la ak zil majaz mais ñewul ci ki bi fo may to dafa ron dem wa fil mawasim ak foar yi bi minan fañ doon dajé minan ci aj yi munan ana kan momay fat kan momay dimbali bani may jotale sama yonneen sama message borom ku def lolu walahul janna mom aljana lolu gisoon nañu ko légi ñun ñu jall ba ni nga xamné moy li ñu intéressé ci côté jaayante bi ak point néna ñun bi nga xamantene ni ci la dajé ak ñun wa ansar mun hatta ba'athana Allah ilayhi min yathrib fa ya'tihi ar-rajul minna fa yu'minu bihi wa yuqra'uhu al-Qur'an mune ban nga xamantene ci lañuy yalla yi baxé yebal ñu ñun ñu dajé ak mom joggé Yasrib dajé ak mom comme niñu ko gissawon ba nit ki day ñew gëm dem tamit kërëm fexeleen wo lool moy responsabilité julit do ne nek na ci lu bax ñi ci dess sama yon newu laisser les dans les ténèbres non non mu leen di jangal alcorane néna nak ثم بعثنا الله تعالى فاتمرنا واجتمعنا فقلنا نانا بينو لغي نك مي بيني ديمي سي يونتي بان ساتام غيسكو نيت با ام نيو گم سي نون مي نيو سيتلو ني موم ماك گيم نيك دنجكو فاي پرسيكوتي نيكول سي جام نيكول سي انفيا واي جاي ماي نيو كو فين فين فومو ديفه دارا bundu xatal ko ci anam yi mu gëna boné yi mu gëna monté metté néna ñu né ñu waxanté suñu biir daldi wax suñu biir ñun wa lamsar ñu né mais ana ba kagn mata nazar rasul allah sallallahu alayhi wa sallam yatufu fi jibal makkah wa yakhaf ana ba tay lañuy bay yaronte ma lay saatu sam di dundu nak ci situation bi di wër ci montagne makkay di am lu muy ragal ci kuffaru quraysh ni koy xoxatal fi mena farahala ilayna minna 70 rajulan hatta qadimu alayhi fil mawsim 70 ci ñun daldi ñew ben ajgu amon moy comme bi riwaya imam ibn saq bi wax nena fawa'adna shi'bal aqaba ñu daldi joxante mom ci khuru aqaba fimina nena fajtama'na fihi min rajulin wa rajulayn hatta tawafayna 'inda nena ñu daldi dajje par ñu def par baña def groupe yu bari demando ba lañu nit ñi ki par kenn kenn di dem ñaar bañu dajalo fa nena biñu ñewé faqulna ñu ne ko ya rasul allah yow ndaw yalla li alayhi salatu wassalam ala man bay'uk ana ci kaw lan lañuy jaayante ak yow qala mom munen alayhi salatu wassalam point yaangi moy même point yi nga xamné mom la kan wax sayyidina ubad ibn samit ñom ñoo gina leral keur riwaya imam ibn saq bi sayyidina ka'b ibn malik dal di indi nena yonentima lay sar sa bin dajé monalen tubayuni ala as-sam'i wat-ta'ati fi an-nashati wal-kasal da ngeen di jaayante man ci deg ak top ci budé né da ngeena sawar wala da ngeena tayel wa ala an-nafaqati fi al-usri wal-yusr deuxième point ci kaw ngeen di dépenser mo xam da ngeen nek période bi metti wala yu yom wa ala al-amri bil-ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar ngeen di diglé lu bax tay téro lu bon wa ala an taqulu fi allah ngend wax ci yalla la ta'khudukum dulen japp lawmata la ngagnou aji ngagnati ko man di don wa ala an tansuruni ci kawin ngeen dimbalima ila qadimtu alaykum yasribu malen dikele yasrib tamnauni ngeen protéger mimma tamnauna min anfusikum azwajukum wa abnaakum ni ngeen di protéger sen bop seni soxna ak seni dom bu ngeen defé walakumul janna ngeen am aljana legi nena fa qumna nubay'a biñu joge di jaayante ak mom nena fa akhadha bi yadihi as'ad ibn zurar li lañu yokal waxon na la ne gison nañ ne al abbas ibn ubada ibn nadla waxna waye ama mom kan waxon na al bara ibn marur radiyallahu anhu ci riwaya imam jabir bi mune kenen tamit waxon na mune na bi mu deme bañi biñu joge di jaayante ak mom fa akhadha bi yadihi as'ad ibn zurar sayyidina as'ad ibn zurar radiyallahu anhu dal di tey ci loxom wa huwa asgharu as-sab'in rajulan illa ana sayyidina jabir ne te as'ad ibn zurar ci 70 nga fa newon wax nañ la 73 lañu wax na la ne sank arab yi boudé 73 75 wala yo 72 leg leg dañu nan rek 73 mais Sayyidina Ka'b ibn Malik moko gina leral ne 73 goor ak ñaari jigen neena ta mom kat bi Ashab ibn Zurar Abu Umam moy ki ginoona nek goné ci 70 73 yoy bamou dess man Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram mune ruwaydan ya ahli Yasrib mune len def len dank yeen wa Yasrib bala ngeena commencer di jaayante fa inna lan nadriba ilayhi akbad al matiy illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa inna ikhrajahu al yawma mufaraqatu al arab kaffatan wa qatlu khiyarikum wa an ta'uddukum al suyuf ta'uddukum al suyuf fa imma antum qawmun tasbiruna ala 'add al suyuf اذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقه العرب كافه فخذوا فاجركم على الله واما انتم تخافون من انفسكم خيف فذروه فهو اعذر لكم عند الله من munelen mom asad ibn zurar radiyallahu anhu tamo mo ginnona tout ci mbolom bam dess sayyidina jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu munelen def len dankin wa ahli yasrib yen wa awsat khayra def len dank bala ngayena jaayante di jël ay lo xamantene ni du tayla yema fa inna ndax ñun kat gis nga ñun lan nadriba ilay akbad al mati ñun takku ñu suñu waro way geleem yeek yoy ñew ci mom li alayhi salatu wassalam illa lulul wa nahnu na'lamu lulul ke ñun xamnañ ne mom mi rasulullah ndaw yalla alayhi salatu wassalam lo tax ñu ñewa waye tamit xamnañ menen affaire wa anna ikhrajahu al yawma genné ko nak tay dekkum bi andi ko suñu dekk mu nek fa xam nga lu muy tekke comme li al abbas ibn ubadah ibn nadla waxon xam ngeen lo lu muy tekke wa anna ikhrajahu al yawma mufaraqatu al arab kaffa genné ko andi suñu dekk moy takale ko arab yi ñom ñep amatu kenn ko xamne dinañu bëggati wala ñu am ak ñom ben lien wa qatlu khiyarikum ça veut dire aussi tamit genn ko andi ko suñu dekk non seulement couper arab yi tous les ponts mais moy tamit ñu ray ñi nga xamne ñoo moy ñu gëntu ñu nak ndax xex arab yi duñu dag ak ñun bay nonu bala bayyi l'islam bi am fu mu noké ah non iblis du def lolu dina fexé armé nonami kon nak genn ko ndi suñu dekk moy coupé ak arabi mais tamit moy ñu ray ñi gën ci ñun waye wa antaudukum suyuf c'est à dire aussi jasi dañ leen di mat fune moy fune la leen jasi gaay dootuñ leen mayati fu ngeen yak seen na lool lay tek c'est terroriste international ban pays moko nara moy bu don tay c'est pareil lool lañu yo terroriste international bi pays bu ko accueillir les nations unies ñoy def coalition dal sa kaw ñom lool la leen xamala c'était pareil même ki bi la ne leen gis nga bes bu mais buñ ko jëlé lool lay tek ya bi bo ngeen xam ko dé ak ray ñi gën ci ñun da gaay dinañ né comme les tenants du pouvoir ñom la dañ leen fexé éliminer comme niko gaay défé ba légui ya non la l'ennemi l'ami de mon ennemi mom c'est mon ennemi ñun ñep lañuy ray ha yëngël lool ñi gënt ñun ñep gaay ak jaasi ak yoy mom duñ déñati suñu ko ndax xex bo xamné day tak carnage suñu digënté ak arab yi légui nak mo leen nak kon nak mbir mago fa imma antum qawmun tasbiruna ala abd as-suyuf soa ngeen nek ay nit ñoo xamne paré ngeen ngir muñ ci bu leen jaasi di dal ci seen dokk yeek di leen sonal di leen ray ila massakum bu leen jaasi dalé ngeen muñ xex yoy waye tamit ngeen nek ñoo xamne ñuy muñ lañ bu ñu rayé ñi gënti yeen ngeen mëna muñ continuer waye tamit ngeen mëna muñ ci coupé arab yi dootu ngeen amate ñoon ben lien voilà ñoom ñepp fakhudhu bule nak man ngeen lol man ngeen muñ ci lo acca jolle jaayante le nak mom ngeen d'accord bu ngeen ko defé nak wa ajrukum malallah bu ngeen ko defé senu pay mu nga fa yalla subhanahu wa ta'ala munene nak wa imma lol moy bi ñeuk wa imma wala antum yen taxafuna da ngeen di am lu ngeen di yox yox di am lu ngeen di tit min anfusikum ci seen bop xeyfa ak ragal bu ngeen di ragal bu ngeen ko genné ndi ko seen dekk lol da yeb dal len ah kon bayi len ko mom man na am na ngant dina len comprendre seen ngant non kon ngeen bayi ko legui legui legui legui mom bi waxe lol asad ibn zurar radiyallahu anhu gay ne ko obsod yadaka ya asad amna bo xamne imta'na yadak moy e xeccel sa loxo bi nga tek suñu digeunte mom xeccu ko nga tey wat ko ñun fa wallahi numi wat ci yalla ñun wa ansar kené la nadaru hadhihi albay' ben duñu bayyi jaayante bi ni li muñu wax ni point yi wala nastaqilatu duñ ci dindi ben la wax dañu koy duñu ko batta dara lañ ko dul duñu ñew simpati ko bayyi ko ne ye legi summe ko nañ dedet neena nak faqumna biñu waxe lol nak ñu dal di jog mom sayyidina jabir ibn abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu ma ak mbolo mom ñom ñep di 75 nu bayyi'uhu diko jaayen di jaayante mom rajulan rajulan ya'khudhu 'alayna shartah wa yu'tina 'ala dhalika al-janna muy jël ci ñun ñu ñew di jaayante mom beur après beur mu jël ci ñun chart yoyu nga xamne mom le teural bu ko defé ñun mu dal li ñuy jox ne ku matal rek di nga am al-janna lolu mo doon jaayante go wa legui bi jaayante gi deme non est-ce que nonu la mujjé dedet ñu delu wat ci riwaya kan imam ibn saq rahimahullahu ta'ala bi nga xamné mom la jëlé ci ka'b ibn malik moy riwaya bobu ñu gis ñu nekkon avant ci début bi biñu jaayante ak lo biñu jaayante nonu dañu wouté nak kan mo ñëk jaayante ci riwaya jabir bi non dañ né sayyidina as'ad ibn zurar mo ñëk jaayante am ñi nga xamantene ni ci comme l'imam ibn ishaq wax mu né fa banu najjar yaz'umuna anna aba umama as'ad ibn zurar kana awwal man daraba ala yadi mu né wa banu najjar ci neek ci wa ansar ñom dañu né abu umama di as'ad ibn zurar moy ki ñëk jaayante de guddi gogou mo ndeko door ci loxo japp ci door ci loxo yenenti malay sar sam ngir jaayante mune wa banu abdul ashhal kanta wa ni gwa banu abdul ashhal ba ci lansari ba legi ñom yaquluna bal abul haytham ibn tayyihan ñune no du koku way abul haytham ibn tayyihan radiyallahu anhu mo ndeko jaayante waye budé nak riwaya bi nga xamné ci lañ nek moy riwaya ka'b ibn malik bi nga xamantene ni imam ibn ishaq mu ko jele ci ma'bad ibn ka'b ibn malik mu dal di koy jele ci rakam wala freram bok magam abdullah ibn ka'b ibn malik mu jele ko ci bayam di ka'b ibn malik honay la hadith bi hadith bu werr la mune mom moy riwaya biñu gisone mu nañu 73 mom lañu gisone ba legi goor ak de jigen Sayna Ka'b ibn Malik mom dane ki ñeuk door ci loxo yaronte ma lay sar sam jaayante moy al Bara ibn Ma'rur moy sayyidina al Bara ibn Ma'rur radiyallahu anhu ginnaw gi summa bay'a ba'dul qawm nit ñi nak daldi jaayante ak ñom waxon nañ isnad bu wër la imam al Hakim tamit solo nako wëral nako imam al Adh-Dhahabi and ak mom ci lool legui jaayante nañ ba pare ci guddigi amna ci riwa amna ci yenn riwaya yonentou maalay sar sam dalen ne dañu aksi mo ne len ki wax ki yeen sen aji wax ji na wax te bu mu guddal ndax kat kuffari ñu ngi len di tek beut moy bu dara xewé rek dañ koy yeb te dafa guddi kon nak bu len yagal légi bi nga xamanteni ci suñu riwaya bi ni kon sayna Ka'b ibn Malik mun fa lamma bay'ana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam sarakha ash-shaytanu min ra's al-aqaba bi anfadhi sawtin sami'tuhu qat ya ahla al-jubajib hal lakum min muzammamin was-subah was-subati ma'a faqad ijtama'u 'ala harbikum neena biñu jaayante nonu nak ba legui d'accord nañ ci lepp rek neena da jekk rek biñu jaayante ba pare rek ñu deg iblis dal di yuxu ben baat bu reuy bu kawé sax yuxu ñu deg yuxu gu kaw neena baat bu maangi baat bo xamanteni ni ci kawé way man Ka'b ibn Malik ma ngi dool deg bat bu kawé non tellement ni mu foré ma ngi doora deg bat bu foré non ñena lolu mo né saraha shaytan shaytani mo iblis mo yuuxu lolu bi nga xamantene ni nak ki la yuuxu mo né len yeen ñi nga xamné yeen ay wa tanti moy tanti yeen ndax mina la nek 12e goudi ginnaw tabaski moy 12e ci jour am wéru tabaski moy taba moy bu ñe jouru tabaski ci ginnaw suba ga 12e bi ci mu yuuxu ci goudi gi gaay ne len yeen dalu way ndax ñepp ngi neraw bu fatene affaire bi dañu bayyi ba souf sed lo ci riwaya imam al bayhaqi motax mo len doon wax lool ne len li yatakallam mutakallimukum wala yutil al khutba fa in alaykum min al mushrikeen aynan wa in ya'lamu bikum yafdahukum riwaya imam al bayhaqi bum jele ci imam mom ci yonam mu jele ko amir al sha'bi rahimahullah moy mursala ci bobu la ne yonentima lay sar sa biñ accé dalen ne seen aji wax dina wax na wax te bu guddal ndax kat yefir yeeng len di xol de kon moy ne yeguñu ko mais moy ñom ils sont vigilants te buñ yegge ne yeena ngi jaayante ak man fi dañ nañ len gatchel legi bi nga xamantene ni kon amna mu ne len kon mu yuuxu ci kaw ne len yeen wa tanti yeen wa ahlul jubajib mu ne wal jubajib al manazil moy dalu wayi fofu ci min hal lakum min muzammam was subat ma'a ne len gawlen ngen dem ci kunu ngagne ki yonentima ray sar sam lañu nan kunu ngagne ki moy dañu jël turum contraire moy muhammad moy ko xam dafa bari luñ koy jikko yu rafet duñ koy tagge ñom ñu jël contraire bi tudde ko muzammam moy ko xamne mom yi nek ci mom mo bon bañ koy ngagne yu mel ñu jël même muhammad ñu jël muzammam kuffar ya lahum la ilallah legi wasuba ak ñi nga xamne ñoo deung genn yoon yu genn suñu diine gaaw len daw faqad tamau ala harbikum dajalo nañ ci kaw xexa giene ñu ngay dajalo de ngir xex ak yeen yeen wa mina yeen ñi ñew fi ci guddi gaaw len fa qala rasulullah bimu waxe lol yaronti ma lay saatu samne hada azabu ne len azabul aqaba hada ibnu al azyab ne len ki de ki wax li moy azabul aqaba moy ben jinne la won buy nek fofu ben shaytané ci shaytané bo xamné fofu lay nek bu do nek aqaba ne len mom moy ibn al azyab moy jinne bobu mom mo yuxu non ci kaw legi yonnati ma alayhi salatu wasalam nako atasma'u ay adu wallah ama wallahi la tafarraghan lak neena muneko yonnati ma alayhi salatu wasalam bim dege mu wax lol muneko atasma'u ndax yaangi degi ay adu wallah yow nonu yalla bi di iblis bobu azabul aqaba shaytané bob mangi wat yalla ne yow dina moy dina la liñ nan yow dina paré ci dina lijeenti sey mbir affaire wi mel moy wax ju xaw mel dina paré lepp def lepp dina benn bes bo xamne mom wala benn jamono jo xamne ci yow rek lay ne ngir lijeenti la yow la atafarraghan lak thumma qala rasulullah ginaaw yonnati ma lay sar samne len irfadu ila rihalikum ni len gaaw len ngeen gaaw dem da duggat ci sen dalu way gaaw len numu dina gaay ku nek na regagne fi nga xamne moy sen dalu way yi ngeen dalu li ngeen dalon qala legi nak bi nga xamantene ni ci la yonnati ma lay sar sa wax lol imam kamb ibn malik radiyallahu anhu munafa qala al abbas ibn ubada ibn nadla al abbas ibn ubada ibn nadla radiyallahu anhu ne ko ya rasul allah yow ndaw yalla walladhi ba'athaka bil haqq ma ngi watti ki nga xamne mo la yonni ci deug in shita bo beugé la nami lan ala ahli minan ghadan bi asyafina bo beugé way waxuma la iblis bu yuux mané bo beugé suba ñu jël suñu jasi songu wa mina ñom ñep ñi nga xamne gëmuñu la xex ak ñom yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ko fa qala rasulullah lam nu'mar bi dhalik ne ko digelu guñu lool walakin irji'u li fi nek dal yeen gaaw len gen dem comme que kaddu gi jogna legi nit ñi fek len fi qala kamum na malik radiyallahu anhu neena farajana ila madaji'ina fannimna fiha hatta asbahna malgré lim def non gaay gisuñ ken ñom ñu gaaw nu mu gina gaawé duggaat ci seen dalu waya neena ñu nelaw ba ni nga xamantene ni ci lañu xeyé nelaw ba suba jot muné falamma asbahna ghadat alayna jillatu quraysh hatta ja'una fi manazilina neena nak biñu xeyé wa quraysh xam nga quraysh duñu n'importe qui ta tamit comme li yonenti ba sa sa wax ci riwaya imam al-bayhaqi bob bo sayna amir ibn shabibi moy ne ñom dañu vigilant wa quraish aksine yonentime biñu accé ay kilifa yo xamantene ni yu bok ci wa quraish legi ñu ñew fekk ci wa ansar ci sen dalu way ha fofu ci mina nak aksi mune falamma asbahna biñu xeyé nak ghadat alayna jillat quraish kilifay quraishi ashyakhun muy sen kilifa yi nga xamne nak ñu magge lañ ci ñom nak ñu ñew muy kilifa yi hatta ja'una fi manazilina ban ñi accé suñu dalu way suñu fi nga xamne fa lañ tanton ñun wa yathrib fa qalu ñu la ya mashar al khazraj innahu qad balagana annakum qad jittum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min bayni adhhurina وتبايعونه على حربنا وانه والله ما من حي من العرب ابغض الينا من ان تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم نيوم بينو اكسي خليفه قريش يوي داخ لول موي ديف نان انفستيغاسيون با خامني نيونو ابليس بي عذاب العقبه واخ ني وا يثرب لا وون كون ñu aksi ne len yeen mbolom khazraj fek len fiñu dal muy aw sa khazraj ne innahu qad balagana annakum qad jittum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min bayni adhhurina ne len yeen kat joté nañ ci ay xabar kene dañena dikkel suñu waji suñu mbokumi sahibina suñu mbokk mi suñu andando bi hada mo mi di muhammad alayhi salatu wasallam degina da ngeen ko dikkel tas takhrijunahu min bayn azhurina ngir sakku genne ko ci suñu bir yobbu ko sen dekk lolou jot nañ ci comme information ba pare yamul fofu ngeen genn ko watubayunahu ala harbina joté nañu tamit comme information que ne da ngeena jaayante ak mom ci kaw xex ak ñun wa quraish ñu ngi wat nak ci yalla ñun quraish kilifa quraish ñun ñi tok amul ben nek ci negu arab yi ben gox ci goxu arab yi ko xamne ñom lañu gina bañ xex tak suñu digënté ak ñom keyeen bëgguñu yeen lañu gina bañ xex di dox suñu digënté ak yeen kon nak lool moy kon war ngeena samanté ak loolu ñuy wax ñu joté ay information que ne yeen da ngay na jël ay accord ak mom ngir xéxal loolu dégg nañu ko qala bimo ñom nak loolu lañ wax biñ ñëw qala mun fan ba'atha min man hunaka min mushriki qawmina yahlifuna ma kana min hadha shay wa ma 'alimna neena biñu waxé lool ñom kilifa quraish yi ñëw fofu seen dalu way yi neena biñu waxé lool ba tor am ci mushriku ney la waxon nañ la ci début netali bi que ne ñom biñu ñëw ñu bari ci mushriku ne seen doal dekk yi ujaaji liñ andalon ñom ñu nekk 73 ak deux jigen ñu 75 ne ñeneen ñep ay mushrikuun la ñom yegu ñoon sax li xew leena ñom nak affaire bi jaaxal leen ñu ne me yeen wa quraish udama quraish yeen ñun yeen li ngeen di wax xamuñu ko li ngeen ne dañoo jaayante ñew ngir genn seen ñoon deet ñun ajeñu fi indi neena ñom ñu jog di watti yalla ne li ngeen di wax ni dara xewu ci de ñu ngi leen di watal ci yalla ne ñewu ñu ngir genn ko tamit ñu ngi watti yalla ke ne ma suñu dajje ak mom bay jaayante ak mom dedet jaayante wuñu ak mom de ta sax xamuñu ko wama alimnahu ta xamuñu ko qala kamb ibn malik ne wa sadaqu ta ñom ñoñu di mushriku noy wax nañ deug ndax nañ lam ya'lamu ndax ñom dañ leena baye bañuy melaw ñu rocce ku dem motax ñom yeguñu lek ngir giron ri neena biñu ñom biñu defé lol wa qala ba'duna mune qala wa ba'duna yanzuru ila ba'd ñen ñi ci ñun di xol ñeneen ñi moy ñom julit ñi ci bir xam ñom li xew mais ñe xamu ñepp xamu li xew jog nañu wat nek yeguñu li xew lol amul legi nak wa quraysh dal di jog ñomit summa qama al qawm ñomit ñu dal di jog dem seen yoon legi imam ibn ishaq mune وحدثني عبد الله ابن ابي بكر انهم اتوا عبد الله ابن ابي ابي ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول فقالوا مثل ما ذكر كعب من القوم فقال لهم ان هذا الامر جسيم ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذا وما علمته كان قال فانصرفوا عنه نينا امام ابن اسحاق من وحدثني تنتلنا ما عبد الله ابن ابي بكر دي سيرنيو عبد الله ابن ابي بكر كنا نيوم كفار قريش ني يمون سي نيون بي نيي واختي فوفو دانيو موي وا وا يسرب سي سن دالواي دانيو لول موي نييو ناني واختي مبولوم ابري نا ني جيس سين كيغا خامني نا نيوم نييب مودون سين مودون تيليفا جيدي عبد الله ابن ابي بن سلول muju nek president nafiqi bu fa yonenti ma lay sar sam ñoon tay ci mushriku ne la bokko nekkon seen kilifa gi nak wa quraysh dal di ñew kilifa yi dal di koy gis wax ko comme li nga xamne mom la kab ibn malik wax sank ke ne dañoo dajje ngom mon leen e yeen degg na yeen fi nek dal di fat ko xamantene ni ci ñun lu joge beug ba pare di jël ak mom ay accord ngir dal suñu kaw ñu wax ko abdullah ibn ubay ibn salul munelen in hadha al amr jasim li ngeen wax de lu reuy le ta lu grave la waye nak samay ñoon man xamna len bu baax ta respect biñ ma jox muy wa yasrib ñi ñom doonu ñu won jël di def lu mel nonu te yegumako ta man abdullah di seen kilifa de ibn ubay ibn salul yeguma lol fan sarafu ñu daldi woné ginnaw daldi dem légi est ce mbir mi fofu la yem quraysh fofu la yemale mbir mi wala deet ndax kat xamna ne li lu reuy la ndax def nañu yenen investigation ak numu mujjé ak ñom ñi budé fofu la yem nan lañu délo ak sayyidina as'ad ibn zurara nga xamne ñu ngi ci tarjuma ba légui nan la mujjé mom radiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'in lool lañuy gis ci jotaay bi di ñew inshallah والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين